Розділ 14. Під вечір, коли вже починало сутеніти, Ка нарешті розчистив стежку в садку, розкидав сніг по обидва боки доріжки і міцно втрамбував його. На цьому призначену на сьогодні роботу було завершено. Він стояв сам один у брамі, що вела до саду. Помічника він ще кілька годин тому витурив і спровадив на досить велику відстань. Той заховався десь за садками і будиночками так, що важко було його відшукати, і більше не з'являвся. Фріда була вдома і, напевно, вже прала, а може, все ще мила кішку Гізи. З боку вчительки доручити цю роботу Фріді було знаком великої довіри. Само по собі завдання неприємне і принизливе, і Ка не погодився б на це, якби для них не було настільки важливим використовувати будь-яку можливість налагодити стосунки з Гізою після стількох промахів у роботі. Учителька задоволено стежила за тим, яка приніс із горища дитячу ванночку, нагрів води, і кішку обережно занурили в купелю. А потім Гіза повністю довірила купання Фріді, бо прийшов Шварцер, той самий, з яким Ка познайомився першого вечора, привітався, продемонстрував певну ніяковість у зв'язку з обставинами, за яких відбулося це знайомство, а також перебільшену зневагу, яку годилося відчувати до шкільного прислужника. Потім вони з Гізою пішли до іншої кімнати, де були й досі. Як розповіли Ка у заїзді біля мосту, Шварцер, хоча й був сином каштеляна, давно мешкав у селі, бо закохався в Гізу. Завдяки своїм зв'язкам він навіть отримав звання помічника вчителя, але вважав, що це означає лише обов'язок відвідувати майже всі заняття Гізи, на яких він або сидів за партою разом з іншими учнями, або ж з більшою охотою на підніжжі кафедри біля Гізіних ніг. Він нікому не заважав, діти давно до нього звикли. Це було нескладно. Шварцер майже ніколи з ними не розмовляв, бо не любив і не розумів дітей. Проводив замість Гізи тільки спортивні заняття і був цілком задоволений можливістю жити поблизу коханої, дихати з нею одним повітрям, відчувати тепло її тіла. Для нього було найбільшим задоволенням сидіти біля Гізи і перевіряти зошити. Вони сьогодні цим займалися. Шварцер приніс великий стос зошитів. Учитель завжди віддавав їм ще й свої, і поки на дворі ще було світло, Ка бачив, як вони вдвох нерухомо сидять поруч, щока до щоки, працюють за столиком біля вікна. Зараз виднілося лише миготіння двох свічок. Цю пару поєднувало серйозне мовчазне кохання. Тон у їхніх стосунках задавала Гіза. В неї був досить важкий характер, і часом вона вибухала, ставала нестерпною і дозволяла собі поведінку, якої сама не потерпіла б ні від кого. Тому жвавий і рухливий Шварцер змушений був слухатися її, ходити й говорити повільно, та було помітно, що більше, ніж достатньою нагородою за все це, було для нього саме існування Гізи, її мовчазна присутність і простота. При цьому вона, можливо, взагалі його не кохала. В кожному разі, в її круглих, сірих, у прямому значенні слова нерухомих очах, в яких оберталися одні зіниці, не вдалося прочитати відповіді на ці запитання. Видно було тільки те, що вона покірно терпіла його присутність, хоча й не вважала великою честю для себе кохання каштелянського сина. Вона носила своє повне пишне тіло з незмінним спокоєм, незалежно від того, чи Шварцер стежив за ним своїм поглядом, чи ні. Натомість Шварцер приносив їй свою постійну жертву, залишаючись у селі. Гінців від свого батька, які час від часу приходили, щоб забрати його з собою, він оцелав із таким обуренням, ніби самі спогади про замок і про синівські обов'язки, викликані їхнім приходом, уже завдавали відчутної і неповторної шкоди його щастю. Але загалом у нього не бракувало вільного часу, бо Гіза ощасливлювала його своєю присутністю лише під час занять та перевірки зошитів і чинила так зовсім не з розрахунку, а тому, що понад усе цінувала зручність, тож любила бути на самоті, найкраще почувалася в себе вдома, розлігшись на канапі поряд із кішкою, яка їй не заважала, бо вже майже не могла рухатися. Тому більшість часу Шварцер вештався по селі без діла. Але навіть це йому подобалося, бо давало нагоду, з якою він часто користався, заходити на вулицю Льювенгассе, де мешкала Гіза, підніматися до її кімнатки під дахом, слухати під вічно замкненими дверима, а потім поспішати геть, почувши, що в кімнаті панує винятково ідеальна і незбагненна тиша. Ясна річ, наслідки такого способу життя часом ставали відчутними і для нього, хоча цього ніколи не траплялося в присутності Гізи. Вони виявлялися в недоречних вибухах чиновницької зарозумілості, яка не дуже пасувала до його теперішнього статусу, і переважно ці вибухи не закінчувалися нічим добрим, яка встиг пересвідчитися. Дивовижним було тільки те, що про Шварцера говорили все-таки з певною пошаною, принаймні в заїзді біля мосту. Говорили навіть тоді, коли йшлося про речі радше смиховинні, аніж важливі. Ця пошана стосувалася також Гізи. Але Шварцер не мав права вважати, що він, як помічник учителя, стоїть вище за К. Такої переваги в нього зовсім не було. Шкільний прислужник – дуже важлива особа для вчителів, і навіть таких, як Шварцер, тому його не можна безкарно зневажати. А якщо такої зневаги неможливо уникнути через чиєсь особливе службове становище – то потрібно хоча б дати протилежній стороні можливість також проявити своє ставлення. Ка збирався подумати про це при нагоді, тим більше, що Шварцер завинив перед ним, і ця провина не зменшилася від того, що наступні дні показали правильність поведінки Шварцера. Не варто забувати, що такий прийом міг налаштувати і всіх інших на відповідне ставлення до Ка. Не встиг Ка з'явитися в селі, як із легкої руки Шварцера, на ньому відразу ж сконцентрувалася увага всієї канцелярії, і на ту мить це було цілком зайвим. Адже Ка був ще зовсім чужим тут, не мав ані знайомих, ні притулку. Втомився від довгої дороги, почувався беззахисним і перевтомленим, лежав на сіннику і міг стати легкою жертвою першого ліпшого чиновника. А якби цієї ночі йому дали відпочити, наступного дня все могло б скластися вже по-іншому, спокійніше, без зайвого розголосу. Ніхто про нього не згадав і не мав ніяких підозр. Він міг би спокійно зупинитися в кого-небудь переночувати, як це робили інші мандрівники. Усі побачили б, що він може бути корисним і старанним. Про це пішла б чутка, і швидше за все він би невздовзі знайшов би десь місце наймита. Ясна річ, у замку про це теж довідалися б. Але це виглядало б зовсім по-іншому. Одна справа, коли посеред ночі через нього потурбували центральну канцелярію або ж того, хто опинився цієї миті біля телефону, із показною скромністю, але тим не менше достатньо настирливо, вимагали негайного прийняття рішення. І вимагав Шварцер, якого на горі, мабуть, не надто цінують. Зовсім інша справа була б, якби замість всієї цієї метушні К Сірка наступного дня сам з'явився б в години прийому до сільського старости, все як годиться. Скромно постукав у двері, зареєструвався б як подорожній, що вже знайшов собі притулок в одного з місцевих мешканців і, напевно, завтра знову вирушить у дорогу. Хіба що випадково, хоча це й малоймовірно, знайде собі роботу. Ясна річ, лише на кілька днів, бо довше він залишатися не збирається. Так або приблизно так все відбувалося б без Шварцера. Канцелярія так само опрацювала б його справу, але спокійно, в робочому порядку, без наполегливого втручання зацікавленої особи. А останнє чиновники, зрозуміло, ненавидять найбільше. Отже, його К. провини в цьому не було. Винен був Шварцер. Але Шварцер – син Каштеляна, а крім того, поводив себе коректно, тому всю провину зіпхнули на К. Причина ж того, що трапилося, могла бути цілком сміховинна. Наприклад, поганий настрій Дізи того дня, тому Шварцер не міг спати і тинявся посеред ночі, щоб помститися К. за свої страждання. З іншого боку, можна було б сказати, що К. багато чим завдячує такій поведінці Шварцера. Завдяки цьому стало можливим те, чого К. ніколи б не досягнув самостійно, не наважився б досягнути, і що зі свого боку навряд чи попустило б начальство. А саме, що від самого початку, без обхідних маневрів, він встановив безпосередній контакт із адміністрацією, наскільки це взагалі можливо. Але цей подарунок мав і неприємні наслідки. Хоча частково це звільнило К. від брехні і переховування, зате зробило його беззахисним, ускладнило боротьбу і могло б закінчитися повною зневірою, якби не усвідомлення того, що різниця в його можливостях і можливостях канцелярії настільки величезна, що найбільша брехня і підлабузництво, на які він був здатен, не можуть змінити цієї переваги хоча б трохи на його користь. Але цією думкою К. тільки заспокоював себе. Шварцер усе одно залишався винним перед ним. Він заподіяв К. велику кривду, але, можливо, допоможе чимось у майбутньому, бо К. і надалі потребуватиме допомоги в найдрібніших речах, найпростіших кроках. Наприклад, зараз, коли Варнава, здається, знову його підвів. Заради Фріди К. цілий день зволікав із тим, щоб піти до Варнави додому і запитати, що трапилося. Аби не розмовляти з Варнавою в присутності Фріди, К. пішов працювати на вулицю, а тепер залишався тут уже після роботи, виглядаючи гінця, але той не прийшов. У К. не залишалося іншого виходу, аніж піти до сестер. Він пробуде там лише коротку мить, з порогу запитає і відразу ж повернеться назад. К. встромив лопату в сніг і пішов. Поки дійшов додому Варнави, сильно задихався, не переводячи подиху, коротко постукав, різко відчинив двері і, незважаючи на те, що робилося всередині, запитав. Варнава ще не приходив? Тільки тепер він помітив, що Ольги не було. Обоє старих сиділи, як і попереднього разу, за віддаленим столом у темряві, і намагалися збагнути, що ж відбувається біля дверей. Вони повільно повертали голови в бік К, а на лаві біля печі під ковдрами лежала Амалія, яка злякано схопилася при його появі, а тепер трималася рукою за чоло і намагалася отямитися. Якби Ольга була тут, вона відразу б відповіла, і К міг би піти геть. А так йому довелося зробити ще кілька кроків до Амалії, подати їй руку, яку вона мовчки потиснула, і попросити заспокоїти наляканих батьків та стримати їх на місці, що вона зробила кількома словами. К. довідався, що Ольга рубає дрова в замку. Амалія страшенно змучена, вона не сказала від чого. Змушена була лягти незадовго до його приходу. а Варнави ще немає, але незабаром повинен бути, бо він ніколи не залишається на ніч у замку. Ка подякував і збирався вже йти, коли Амалія запитала, чи він не хоче зачекати на Ольгу. У Ка вже не було на це часу. Тоді Амалія поцікавилася, чи він уже сьогодні розмовляв із Ольгою. Ка здивовано заперечив і запитав, чи Ольга повинна повідомити йому щось важливе. Амалія зробила роздратовану міну, мовчки кивнула Ка на прощання і знову лягла на своє місце. З лави вона дивилася на нього, ніби дивуючись, що він усе ще тут. Її погляд знову був холодним, ясним і нерухомим. Він не був спрямований безпосередньо на того, на кого вона дивилася, а ніби повз нього. Зовсім трохи, майже непомітно, але саме це й заважало у спілкуванні з нею. Причиною була не слабість, зверхність чи брехливість, а радше сильна потреба самотності, яка перемагала всі інші почуття. Можливо, сама Амалія могла усвідомити цю потребу тільки в такі моменти. Ка здавалося, що він пам'ятає, як цей погляд уразив його ще під час знайомства. Можливо, що й те неприємне враження, яке справила на нього вся сім'я, пояснювалося саме цим поглядом, який сам по собі не відштовхував, але був гордим і прямим у своєму відчуженні. «Ти завжди така сумна, Амаліє?» – запитав Ка. «Тебе щось непокоїть? Можеш сказати, що саме? Я тільки зараз збагнув, що ніколи раніше не бачив такої селянки, як ти. Ти народилася тут, у селі?» Амалія відповіла ствердно, ніби Ка поставив тільки останнє запитання, а потім сказала. «Отже, ти таки чекаєш на Ольгу?» «Не знаю, чому ти постійно питаєш одне і те ж?» – відповів Ка. «Я не можу залишитися надовше, бо вдома на мене чекає наречена». Амалія піднялася на ліктях. Вона вперше чула про існування нареченої. Ка назвав ім'я. Амалія була з нею незнайома. Вона запитала, чи знає Ольга про заручини. Ка думав, що знає. Ольга бачила їх із Фрідою, а крім того, в селі такі новини швидко поширюються. Але Амалія запевнила Ка, що Ольга цього не знає і, напевно, дуже засмутиться, бо, здається, закохалася в Ка. Ольга нічого не казала про це, вона завжди дуже стримана, але закоханість легко помітити. Ка був переконаний, що Амалія помиляється. Амалія посміхнулася, і ця посмішка, хоча й сумна, просвітлила нахмурене обличчя, змусила німоту заговорити, зробила відчуженість привітною. Ця посмішка відкрила таємницю, відкрила щось, що досі приховувалося, і хоча це можна було заховати назад, але вже не до кінця. Амалія сказала, що вона точно не помиляється, більше того, вона переконана, що й Ка не байдужий до Ольги, що всі його візити, нібито через якісь доручення до Варнави, насправді пояснювалися бажанням зустріти Ольгу. Але тепер, коли Амалія все одно про все знає, він не мусить більше поводити себе так стримано і може приходити частіше. Вона хотіла йому сказати тільки це. Ка похитав головою і повторив про свої заручини. Амалія, здавалося, не надто перейнялася цим повідомленням. Для неї вагомішими доказами були спостереження за Ка, поки він стояв перед нею. Вона лише запитала, коли Ка познайомився з цією дівчиною, бо ж він лише кілька днів у селі. Ка розповів про вечір у панському дворі. На це Амалія сказала, що відразу не радила вести туди Ка, і попросила підтвердити це Ольгу, яка з повним оберемком дров саме зайшла до хати. Свіжа й рум'яна з морозу, бадьора і сильна, ніби робота вилікувала її після важкого перебування в чотирьох стінах. Ольга кинула дрова на землю, невимушено привіталася з Ка і відразу ж запитала про Фріду. злегка кинув погляд на Амалію, але та, здається, не бачила жодних доказів своєї помилки. Трохи роздратований цим, Ка розповів дещо детальніше, ніж завжди, про Фріду, про важкі умови життя в школі, де вони намагаються вести якесь домашнє господарство. Забувся впродовж розповіді і вже не поспішав додому так сильно, як на початку. А потім іще більше втратив пильність і на прощання запросив сестер приходити до них у гості. На цьому місці він, щоправда, злякано замовк, після чого Амалія відразу, не даючи йому сказати ні слова, прийняла запрошення. До неї змушена була приєднатися й Ольга. Ка усвідомлював нагальну необхідність якомога швидше попрощатися і почував себе неспокійно під поглядом Амалії, але все-таки наважився зізнатися, що запрошення це було досить необдуманим і зроблено з особистої симпатії, та, на жаль, він змушений відмовитися від своїх слів, бо Фріда з якихось незрозумілих для нього міркувань дуже вороже ставиться до сім'ї Варнави. «Ніяка це не ворожість», – сказала Амалія, піднялася з лавки і кинула ковдру позаду себе. «І нічого серйозного тут немає, просто всі так ставляться. А тепер іди, біжи до своєї нареченої, я бачу, як ти поспішаєш. Не бійся, що ми прийдемо, я сказала це жартома, зі злості. Але ти можеш приходити до нас частіше, для цього немає ніяких перешкод, завжди можна посилатися на якесь доручення до Варнави. Більше того, я полегшу тобі завдання, бо навіть якщо Варнава принесе тобі замку якесь повідомлення, то не побіжить з ним потім ще й до тебе, до школи, щоб передати. Бідний хлопчик не може так багато ходити, бо знищить себе на службі, тому ти змушений будеш сам приходити і забирати свої повідомлення». Ка ще не чув, щоб Амалія так багато говорила за один раз, і ці її слова звучали інакше, ніж завжди. В них була якась зверхність, і це помітила навіть Ольга, яка б мала давно звикнути до сестри. Ольга стояла трохи збоку, у своїй звичній позі, склавши руки, злегка розставивши ноги і трохи нахилившись уперед. Вона уважно дивилася на Амалію, а та не зводила очей із Ка. «Це помилка», – сказав Ка. «Велика помилка, якщо ти думаєш, що для мене прихід Варнави неважливий. Моє найбільше, а можливо і єдине бажання – налагодити стосунки з адміністрацією, і Варнава повинен допомогти мені в цьому. Я покладаю на нього великі надії. Одного разу він уже сильно підвів мене, але в цьому була більше моя, аніж його провина. Це трапилося, коли я тільки прибув сюди і думав залагодити все за допомогою невеличкої вечірньої прогулянки. А в тому, що неможливе виявилося неможливим, звинуватим Варнаву. Це вплинуло навіть на моє враження від вас, від вашої сім'ї. Але це в минулому. Зараз, я, здається, краще вас розумію. Ви навіть...» Ка шукав відповідного слова, але не міг відразу знайти і задовольнився першим ліпшим. «Ви, можливо, навіть доброзичливіші, ніж усі решта в цьому селі, принаймні з тих, кого я знаю. Але ти, Амаліє, помиляєшся, коли недооцінюєш, якщо не службу твого брата, то принаймні значення його роботи для мене. Можливо, Варнава не розповідає тобі про свої справи. Тоді все гаразд. Я більше не маю, що сказати. Але, можливо, ти про все знаєш, а мені здається, що це саме так. Тоді це погано, бо означає, що твій брат мене обманює». «Не хвилюйся», – сказала Амалія. «Я ні про що не знаю, і ніщо не примусить мене дати втягувати себе в це, навіть задля тебе, бо для тебе я багато що готова зробити. Ти ж сам сказав, що ми люди доброзичливі. Справи мого брата стосуються тільки його. Я про них нічого не знаю, крім того, що випадково чую десь у селі. Зате Ольга може тобі про все розповісти. Вона довірена особа Варнави». І Амалія пішла геть. Вона трохи пошепоталася з батьками, а потім зникла на кухні, не попрощавшись із Ка, ніби знала, що він залишиться ще надовго, і прощатися з ним не потрібно.